tu gabani, za istim stolom sedim. Prošli su moji dani, samo me sebi ne vredim. Sirač mi ruku pruži, zadnje mi pare uzeo. Ime joj ne spomeni, ne teraj me na suze. Muzika nek svira, ja sam platio sve zbog tebe ženo što sam patio. Ali ako ime ti izgovore, pevat će mi do zore. Muzika nek svira, ja sam platio sve zbog tebe ženo što sam patio. Ali ako ime ti izgovore, pevat će mi do zore. Sama krene kad tvoje ime čujem. Muzika nek svira, ja sam platio sve zbog tebe ženo što sam platio. Ali ako ime ti izgovore, pevat će mi do zore. Muzika nek svira, ja sam platio sve zbog tebe ženo što sam platio. Ali ako ime ti izgovore, pevat će mi do zore. Pevat će mi do zore.